الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. جزاك الله جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دا سورة الإسراء دي انزل لسما سفارة دا آیت نمبر 81 یو اتی آیم نمبر آیات دے. وقل ورتو آیا چیز جا الحق راغ حق وزحق الباطل باطل ختم شو باطل وتخت دو ان الباطل کان زهوقا. همیشه کدا باطل دا دے ختمی دن کے. برا دا آیات کریمہ دا مدنی دے سورت مکی دے دا یو آیات فکی مدنی دے. پا بعضی وقت کی پا سورت کی یو آیات اغه مدنی را وړې شي دا ولي دا نبی عليه صلوات و سلام په خونه باندې صحابه کرام وبلي کو نبی عليه السلام به وینا وکړه دا یاد پدې ځای کې ولا غوا. یادا چې دا آیات کریمه فز د فتح د مکه نروسته خبره ده. مکه مکرمه چې کله فتح شوا فاتم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فلاس مبارک کی ډنګي را واغستو بوتان وهل او دا خبره به کوله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر کړی دا امام بخاری رحمہ اللہ هغه هم نقل کړی دا پدغه ورځ باندې 360 بوتان مات شو دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام او داغه د بچی اسماعیل علیہ السلام داغه شکلونه بګه هم جوړ کړی وو چکل آغم و اهل شلان دی پز مکر آفری وطل بوتان طول مات کلو. نبی علیہ السلام بداو اینا کولا جا الحق و زحق الباطل حق راغی او باطل و رکشو. یا تفسیر جلالین مانا کئی وزحق الباطل بطل الباطل اغا باطل بیکار شو یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کئی وزحق الباطل اے حلک الشیطان شیطان حلک شو تباہ و حلک شو داغا کار ختم شو وقل ورتو يا محبوبا جاء الحق راغ حق وزهق الباطل او بیکار شو باطل یا باطل ختم شم الا الباطل کان زهوقا بشک دا باطل دا دے ختم دنکیم وننزل من القرآن ما هو شفاء مغرا ولگو دا قرآن نا ما هغا حکمنا هو شفاء چغ شفا دام ورحمت للمومنین او رحمت دے دفارد مومنانم ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزيت ظالمان لا مگر خسارا یعنی دا قران کریم دا ټول شفا دا من القران ذکر کوم کمر زی ظاهری مرض دی باطنی مرض دی راشه قران نه علاج واخلا و قرآن من دم وکا قرآن تکینا دا مسل دلتا کودکا ستا باطنی امراض بختم شی ستا ظاہری امراض بختم شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت دے پدریو سیزنو کی شفا دا آیتم من کتاب اللہ دا اللہ فایتنو کی دویم گبین اصل لغو خرباغی کیم شفا دا دریم خکر لگاولو سرا حجامہ چی ورطا ہوئی کم زی تکلیف دے پاگے باندی و لگوا وسپاتش و خبر دا تعویز دا اختلافی مسئلہ دا بعضی علمان ہوئی چی دا ناروا دی دا جائز ندی زنی علمان ہوئی چی نا دا جائز دی خود اس اصول اللان دی تاریخ پل اصول دی پاگی طریقہ چکل اصلا استعمالین وغا بے جائز دی مشکات شریف کی حدیث دے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم خپل بچی مشران چکم وغی تبی دمون خودن ویل پدے باندی خپل زانون دموی خپل بچان پی دموی اللہ با شفا ورکی خود چکم بوالا ما شمانانو کاغذ باندی بے ونی کل اغیط بے فغالکلو ولدار حدید پارا شفا گرزی مشکات شریف کی حدیث تے دوی محوالا فردوس الاخبار والا پنزم جل صفحہ نمبر 290 کلی کی آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے نغفت ودا لا بأسا بالتعلیق تعوض من القرآن قبل نزول البلا و بعد نزول البلا گناہ نشت دے سڑے تعویز واچے غاری تا مخی دا بیمارینا رست دا بیمارینا سنن درمی جل نمبر 211 کی عمدہ ذکر کری دی اغوی باب تعویز للحائز زنانا بیمار دا اغی دا پارا بسکے تعویز ورل جائز دے کنا دے جائز اغی بیا لاندی لکلی دی کدا پسشی کی بنی سونا چاندی کی نو بیا خیر دے جائز دے ورنہ جائز ندی مثال دا سی دے لکا جمعات کی دنن قرآن مجیدون افرات دی برا پچت باندی سڑے گرزی گناہ نشت دے تفسیر قرطبیم دا مسئلہ لکلی دا صفحہ نمبر 316 جل نمبر 10 پنزل سم جل کی دویم صفا تم نمبر جل 368 صفا دا اوورا وزدہ حدیث ذرا بسکے چوئی تمیمہ حرام دا کونجکا عیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے ما تو علقا بعد نزول البلا فلیس من تمائم ویچی بیماری تعویز دے واچاو ناغه دا تمائم من نده تمائم ممنوعون نده امام زحاق اغا هم دغوی بازی خلق وی چه اغا ناروادی بازی علیمان وی اغا ناروادی چه اغا بغیر دا قرآن کریم او دا صحیح حدیث نا علاوه چه کم دا مندی اغا شرکی الفاظ دی اغا بالکل حرام دی اغا نشته دی یا خط ترتیب داده سره ده دم للری تلی ده بیارات للور تگران دی حفاظت نشی کولی وی مال کاغذ باندی ولی کا سو پوری بیماری و لسر دی بینزل رزی بیدری کا دانه چه طولو مردی غاری تا چولی ده او آغا دا خیرو نسخا شوی ده و عرص پا یه نانا دا شیمه کوا دغه تعویز بیا من ده دغه بیا ملا گوا فاتش و خبره زینی آجی سی غواگانو لتاویزو نکی می خولا بیزو لتاویزو نکی دا گوره بلکل حرام دی نشتره دا گو لتاویز دنگرو لتاویز مکوا بهترین دم مخیم ماویلی دی سور نسا پینزم سفارا آخرانی آیات دی ما یفعل الله بی عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیما آیت نمبر 147 دی دغه وایا غوانه ودری یا به ودری دغه شان وای دی یو نه کوي جنگ کوي واده لتی وای بل دم یاد کا د خې وګ نه ونی سا بهترینا وظیفه ده درې پیر بسم الله وایا به آیات وایا آل عمران آیت نمبر 83 اف غیر دین الله یبغونا ولو اسلم من فی السماوات والارض توعا وکرها و الیه یرجعون دا دری فیر دم کا پا غوکی دری فیر ورفو کا انشاءاللہ دا غوا با دیر خواه دری گی دیر خلی شوده با ورکی غوی دی اغا با شیطانه نکی اغا با بیا جنگ نکی خفاتش و دا خبر آسی نتا دمونه که دکانداری دی جوا کری دا شی با نکی گوره دکانداری با نکی با دمونو باندی پیسه با ناغلی دا بلکل حرام دی و یو سره پخپل تاله درکی اخلا خیر ده خطب دکاندارین بایی 100 ریال فیس ده دا با مال را که کنه دم نکو من نانا دکانداری با نجوڑه و ننزلو من القرآن مغرا لگل ده دا قرآن کریم نام آغا حکمنا هو شفا اون چیغی که شفا دام ورحمت للمؤمنين او رحمت دې د فرد مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزيت ظالمانو لا مگر خسارا واذا نعمنا يقين بساتي غره اسنا دم ویلې شي به چرته او بل مازه خبس لور شي غدم کې راوي د غره دم سره خشوما نه نه د الله تعالی دغه ته پوری لیکره نبی له سلام ته سړی راغې يهودي هغه دم کو خنشو لاړو يهودي باندې ځان دم کو خشو راغې وې دا څنګه چل دی نبی له صلوات و سلام فرمایل دا دغه ټیم پوری د بیماری و دغه دم کار نه دی کړې دم صحیح هغه قران کریم باندې دی و اذا نعمنا یقین ساته په قران باندې و اذا نعمنا کله چې مونږ یې نام وکوم على الانسان فانسان بالي اعرض وانا بجانب ذا مخلد قران نام او بیرته کې فارق بالي و اذا مسه الشر كان يئوسا اکل چه مسا کی دل را تکلیب نو دی نا امیدا دا مخلوق نام یا دی نا امیدا دا اللہ دا رحمت نا ونا آب جانبی اتباعد عن الیمان امام بخاری دا غمانا کری دا ایمان نلری کی قل کلو یعملو علا شاکلتی ورتو یعن تاسو هر یو عمل کوئی فخفل طریق باندی علا شاکلت درمانی مفسرین ذکر کئی نمبر ایک العادتو روان دی فخفل عادت بان لی فل خیونا اغخفل ایفاقی بان دی روان دی دویم علا شاکلت الطریقہ روان دی فخفل طریقہ بان لی درمان اعتقاد مرضی عندو خفل مرزی کئی دا خفل زر خبر کئی نانا دام کوا حسل دادی چی خفل طریق فریدا خفل عدتون فریدا خفل مرزی فریدا دا اللہ فا طریق روان شا دا اللہ فا مرزی باندی روان شا اللہ در تصویل دی اغا خفل کام قل كل يعمل على شاكلتي ورتويتا سهر يوامل كوي فغفل طريقة بانلي فربكم خرب استاسو أعلم دير خفوادي بمن هو آداء سبيلا فغشا بانلي شغدي فهدهت بانلي بسملار بانلي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تَبُوسْكَ إِسْتَانَ فَبَارَدَ رُوحِكِ قُلِ الرُّوحُ وَارْتَوَيَ رُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي دادا حکم درب زمان دے وما اوتی تم من العلم او ندر اکرشوے دا علمنا الا قلیلا مگر لگون دیم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایشی منگا فلارا باندی روانو ناسا پا دا یهودیانو پا یو مجلس مانی ورطیر شو مدینہ منورا کی دا واقعہ دا نبی علیہ السلام اولی دو بازو تاویلو چی دا نبی را روان دی او دا دن تا پوست کو اگا خو طبعا حرامیانو وی نبی ورطولی وی دن بزان رو چی نبی مو آیا حرامی سڑے چردن سمیی وی تا پوستی در روح وکی زین ورطول چی علاقا تا پوست مکوی داسی جواب بدر کی جی بیا بخفای برحال خو تا پوستی دن نبی علیہ السلام نوکو ودری دو ورطولی عنی روح در روح بارکی منت جواب راکا روح سی شده نبی علیہ الصلات والسلام لگ ودری دو بیا ورتا جواب ورکو قل الروح من امر ربی دلتا دا یو سوال دی چې دا صورت خو مکی دی څنګه چې مخکې مونږ ویلو دا یو آیت کریمه پکې څنګه مدنی راغلی دی لکه څنګه چې دا مخکې نه یاتو تفسیر جلالین لیکي صورت مکی دی خو الا و آیا بعضی وخت کې بعضی یو نمایات هغه مدنی دی نبی علیہ السلام نے دا تپوسو کو صحابہ کرام ور سره دی نبی علیہ السلام دے ابو سعود قاضی هغه فرمای چې روح سی شه دے نبی علیہ السلام ورته دا جواب ورکو قل الروح من امر ربی زما دا امر دا رب دے حقیقت هغه ته معلوم دے ما ته پته نشته دے تا نام څوک تاسو کې مشر میګا په دې باندې چې یارا زبر د کمزور معلوم شم یارا ما ته پته نشته دا به کتاب وګورم تاسو په وکما په دې کې شرم مکوا قاضی ابو سعود فرمای مرادی اغا سید البدن دے سردار د بدن یا مرادی قران کریم دے یا دا ساده وزد دین کا روح سا مراد شی دا بشی جمله معترضا په درمیان کې اعتراض د منکر او دا غی جواب او که روح نه مراد قران شی نو دا د اعرض و نه اب جانب دا غی سره متعلق دی کله چې مونږه انعام وکړو په انسان باندې نو دا اعتراض وکي د قران نه دا الله دا حکم نه حتی کې د قران باره کې بیا تبوسونه شروع کیږي دا قران سی شعر دا څه دی لو برمای و یسالونک عن الروح تب اس کا استانا فبار دروکین قل الروح ورتو آیا جدا روح چی دے من امر ربی دا دی حقیقت زما دا رب سر دے دا دی حقیقت زما دا رب سر دے لگی ورابا د دې حقیقت زما درو سره دی و ما اوتیتم من العلم نه درکړی شوی تاسو ته دایلم نه الا قلیلا مگر لغونتی دا سوال یا مکه مکرمه کې مشرکانو کړی دی قدایات مکی والا شی نو مشرکان سنکړې دے. حدیث کی راضی تبوسنا سوالنا به یهودیانو کول دار دی وجینا تفسیر جلالین لیکي چې یهودیانو مشرکانو ته جوابونه لګل چې د دې پیغمبر نه دا تاسو کې او داتي وکړي هغه بیا مشرکانو په نبی علی السلام دا سوالونه کول یو دا سوال هم دې کړو ویل غزوانان چې لا پته شوی دی اصحاب کهف والا هغه چرته دی روست راځي دنیا باندې بچای چا کړی دا ذل قرنین بارکی هم تاسو کړو قل الروح ورتوارو من امر ربی دا حکم در او زمان دے وما اوتیتم من العلم ندے در پرشے تاست دا علمنا الا قلیلا مگر لگا بوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام وفات شو در احفت ورتنا وابستے وقل جا الحق ورتوارا حق وزاق الباطل ختم شو باطل ان الباطل كان زوقا بشك ذا باطل لي ختم دنك وننزل من القرآن منغر لغل ذا قرآن نام ما حكمنا هو شفاء جاك شفاء دا ورحمة للمؤمنين رحمة دا فارد مؤمنان ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نزيتي زارمان لا مغل خسارا وإذا نعمنا كلج من غنام وقوال الإنسان وإنسان باني أعرضان دي مخاري ونا آب جانبي ودا بيرتكي پارق باني وإذا مسو الشر كلج ورسي إلى التقليب كان يوسا داشين أميدا قل ورتوا يا كل يعمل هر يو عمل كويا لا شاكرة دي بخفر طريقة باني فربكم رستاسو اعلم ډیر خفو دی بمن فاچا باندې وادا سبیلا چای په هدایت تسمیلاری باندې ویسالون کان روح تبوس کستانا په بار د روح کی قل روح ورتوای روح من امر ربی دا د حکم د رب زمانه دی لا یعلمه من امر الذی لا یعلمه الا الله وما اوتیتم من العلم ندی در لشو تا استاد علمنا الا قلیلا مگر لگم